tulid teede äkki, üks ei olnud mees, vaid oli naine mööda kaela, pikka selgelt mõtlikulad pärgiread. Kaks meest mööda teed minu poole üle eile, tulid teede äkki, üks ei olnud mees, vaid oli naine mööda kaela, pikka selgelt mõtlikulad pärgiread. Kus tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud kaua. Kus tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud kaua. Vajus valgus pilve piirilt meie peale alla linna, kuni paksus uduloolis otsisime teine teist. Silmad kinni, silmad lahti, olid siin ja polnud ka. Vajus valgus pille piirilt meie peale alla linna, kuni paksus uduloolis otsisime teine teist. Silmad kinni, silmad lahti, olid siin ja polnud ka. Kus tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud ka. Kus tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud kaua. Kaks meest mööda teed minu poole üle eile, tulid teed ja äkki üks ei olnud mees, vaid oli naine mööda kaela, pikka sirgelt mõtlikulad pärgiread. Vajus valgus pilve piirilt meie peale alla linna, kuni paksus uduloolis otsisime teine teist. Silmad kinni, silmad lahti, olid siin ja polnud ka. Tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud kaua. Tuuled olnud ikkus silma, õhtu eel põjesteel, ma polnud armastanud kaua.